www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله. قرآن پاک میں ہر آیت کے اندر معانی کے دفتر پوشیدہ ہے. ایک آیت کے لیے کتنے معنی یہی ہے کتنی چیزوں میں ہے. جو معنی ہے تین چیزوں میں ہے. تو معنی جو ہے امام راضی نے پوچھے کہ کبھی ہے دیکھنا ہے کہ ماں گزرے نے سال گھر میں پھر بکرا نے کئی سال میں پڑھا سمجھ نہیں آتا کیا پڑھا کیسے پڑھا ہم نے سوچا نہیں. بارہ قرآن پاک کی طرف سے انجینئرنگ بھی ہو اور جس آدمی بھی ہو جس قدرت بھی ہو وہ اللہ کیا پسند دیتا ہے ان شاء اللہ. اس آیت کے بارے میں ابھی دھیان جاتا پہلے بھی یہ آئے پڑھو ایک چیز کی تصویر بھی ایک اوپر بھی یہ رہتا ہے سناؤ نہیں رہتا کیا اپنے کو مفید معلوم ہو جب مفید ہے اثر ہوا بھائی اس اثر کو دوسروں کو پہنچا ہوتی ہے تب بھی پھر نہ سرا دی نسو کی ہمارا مہنگا ہے آپ کا یہ نبی کو حکمر ہے آپ فرما دیجیے کہ میرا جوان میری نماز اور میری سب عبادت ہے میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نوازا ہے کیا آپ کہیے جس بڑوں میں شامل نہیں تھا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا خود ہے نا کہ کل نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بھی فرما دیے میرا شمار میری جماعت اور میری روٹی تمام عبادت ہے وہ میرا جینا اور میرا مرنا سمجھتا ہی بھی ہے جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک رب العالمین رب العالمین ہے جو عبادت اسی کو زیر دیتی ہے آپ اس کی تربیت کے تحت ہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی رب العالمین رب تربی مربی لیکن ظاہری کے تربیت کرتا ہے باتی بھی کرے جاتی ہے تبھی رکھتا ہے رب العالمین. وہ یدید صاحب سے کہا انتقال والے یدید صاحب کا خواجہ محمد معصوم سے بھی نے کہا یا حضرت مجھے یدید صاحب انتقال اب کیا ہوگا یہاں رب العالمین موجود ہے ہمارا کیا وہ مربی کافی یہ نہیں چاہتے ہیں وہ جو بھروسہ کروا چاہتا ہوں لگے رہو خواہش رکھو اعتقاد رکھو. اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. اول یہ کہ ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے کچھ ان نسل آتی اول یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پوری جب سراتی میری نماز اللہ کے لیے نماز دوستوں کی دہرانے کے لیے اسے جگہ دینے کے لیے ہندوستان میں ملک کے ساتھ مشہور ہے. ایک بزرگ نام کے تھے, ان کی کئی دعوت ہوئی, آئے دعوت کھا کے آئے, اور لڑکے کے کھانے جلدی سے کھانا نہیں آتا ہوں ہندوستان میں. ہم وہاں اپنے دعوت ہی میں گئے تھے, کہاں کب کھایا ہے تبھی کام آئے, تبھی اس کو بزرگ سمجھا ہے کب کھایا ہے تبھی کام آئے. لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا نماز بھی پڑھ لیے نہ کب کام آئے, جب کب کھایا ہے تو نماز کبھی پڑھا ہوگا ہم نے, یہ مطلب کھایا کم تبھی لوگ بزرگ سمجھے, تو نماز کبھی پڑھی ہوگی تاکہ بزرگ سمجھے, مر گئے جاتے ہو گیا تو بڑا ہوتا ہے. جب پہلے بڑا جائے گا بھائی نہیں, سب سے پہلے کوئی کرے گا ایسے باہر ہی تو اس کے اندر جب تکڑی ہوتا ہے. لڑکے نے کہا کہ میں نے کم کھایا ہے تاکہ کام آئے, کہ نماز ہی پڑھ لیجیے تاکہ کام آئے. سمجھا انہوں نے کم کھایا ہے بزرگ کی دیدار کے لیے, کہ نماز تو کبھی پڑھا ہوگا بزرگ کی دیدار کے لیے. موت بھی دن کی دو بار اول کے ہر کام اللہ کے لیے لگ رہے ہیں, یہ تقریر بیان ہو رہا ہے نماز ہوتا روزہ کے لیے لگ منشا والا مدان ایمانن والے سابن ہو کر اگر ماتا کرنا جو روزہ رکھے ایمان سے اور احتساب والے سماج سے رکھے پھر عادت نہیں ہے بلکہ اس میں نیت کرو کہ اللہ ہم کو اتنا ثواب دے گا, اس کا اعتقاد رکھو. یہ منصا والا مدان ایمانن میں دشا پر ایمان سے روزہ رہتی, بھوک پیاس روزہ نہیں ہے, بھوک پیاس میں کسی قوم بھی رہتی جتنی بھی کھاتے نہیں کسی کوئی ثواب نہیں, ایک مہینہ بھی نہ کھا کبھی کوئی ثواب نہیں. کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے, اور نہ کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے, کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے, تاکہ تکو بھی ہے اگر عبادت ہو کھانا اس لیے کرے تکو بھی منام بھی تکو بھی اگر عبادت کے لیے تاکہ عبادت میں بہت آ اسی طرح بہادر مار فرما دے رہے آکرش کو نو متی ہما آکرش کو پو متی ہم اپنے نو کو بھی ہمارے سماج میں جیسے جانے کی عبادت کرتے ہیں, جس طرح گاندھی پڑھنے پہ عبادت اسی طرح اگر پڑھ کر ہوا تو ہم سوتے ہیں یہ بھی ہمیں بارے سمجھتے ہیں, اس کا بھی دور ملے گا. حضرت ماں صاحب بہت بادشاہ سنا سکتا اللہ سے نو مندی ایسی مطلب سنا مطلب یاد کرے تھے لوگ سنا کوئی دبا انتر سے نو مندی کما آتر سے تو کون مندی میں اپنے نام کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے کلام کو یا چاندی کے بعد پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہوں. اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے, میری پوری زندگی اللہ کے آکام کی پابندی ملا ہے. مجھے تھا ایک آدمی سے پوری بات بار ہمارے یوگی صاحب کے بہت پڑتے تھے نشراتی یونیورسٹی کسی آدمی کہ کثرت سے اوپر کہتے نشراتی یونیورسٹی مایا لکھا ہے مان نے لکھا ہے کہ اس کا پڑھنا مشکل ہے معلوم ہے برابر پڑھتے رہے کہ نشراتی یونیورسٹی مہیا مماتی ہے یہ ظاہر ہم سب اس پر لے رہے مگر سب ہمیں حقیقت نہیں ہے کوئی بھی حقیقت پیدا کریں آنا جانا رہنا سہنا ہنتا یہاں جو ہوگا منسا رہنا بلی نہیں دل بیٹھ بنی ستا ہے یہی سبھی بلی نہ جتنا پہلے فلم آپ کا بولی تھے تو ہر جگہ منی میں تبدیلی کے لیے ہم ایسی کرتی ہیں ملنا ہے بلی بن سکتا ہے بلینا اللہ ہی کے لیے ہے بلی کا کام کرنا بلینا ہے على الناس حج البيت من استطاع استطاعتي معنى الإنعام عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه جو حج عيد على الركب تو الله کے لیے حج عيد اللہ کے لیے سماعی کے لیے لوگ سو بھی اسے لیے بھوکا رہنا بھی انہیں کے لیے دل بدل پھرنا بھی انہیں کے لیے جان دینا بھی انہیں کے لیے بھوکا رہنا ان وجہ وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركین وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركین اللہ ہم سب لوگ اعمال روح پر کام فرماتے ہیں خلوص سے روح پر کوئی مشکل نہیں پریشانی نکال بھائی آپ نے بال لگوایا کیا نیت کیا انہوں نے پوچھا ارے میں تو یہ نیت کیا ہے کہ سارے مل کے لوگ بیٹھیں گے آرام ملے گا تو سواب ملے گی ہاں دل کی نیت اچھا آپ کیا مشکل کیا ہے نیت بالکل آسان ہی نیت کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دسی ہی نیت کی توفیق اللہ صاحب اللہ صاحب نے لکھا تصویر نیت اصل بنیاد نیت کی تصویر نہ آنا جانا اللہ ابھی اصلاح کے لیے میں کہتا اصلاح کے لیے قدم رکھو اٹھا ہوئے شروع ہو جائے گا اگر نام امان اللہ صاحب کی کردار لے گا غریب سو سو بھی سرو کر قدم رکھا نکل جانے لگا ایک ایک قدم اللہ کے لیے میری میری میری میری اللہ کے پابند اللہ کے احکام میں پابندی سے گزرے فرائض واجبات کے علاوہ جی ان کاموں میں اپنے کو لگا دیں گے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے کی نوافی کرے گی جن آپ پر کھانے پڑھائے گئے قرب فرائض ہے اور قرب نوافی بھی ہے تکمیل جو آئی ہے جو حدیث ہے بہت کبھی بندہ کرنا رہتا ہے یہاں کہ میں اسے اذان رہتا ہوں یہ نوافی جو بھی ہے فرائض کا قربانی کر رہتا ہے نوافی کا بھی قربانی کر رہا ہے یہاں تک کہ ہمارا ایسا جو وہ میری زبان ہے میری زندگی سے وہ بولتا ہے ہاتھ ہے تو اس میں پڑا اس معلوم پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جان سبھی جان یہ فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ نوافی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے من سنتا سفر کرتے ہیں نوافی کا اہتمام آتا ہے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو نوافی کے سواب سے تو پورا کر لیا جائے گا اللہ اور اللہ کے لیے پڑھے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گزارے اور پڑھائے جو واجبات کے علاوہ بھی انہیں کام میں لگائے جس سے اللہ کا کل بات ہے میں نے بھی کہتا دادا میں نے کہیں نیا لارے میں کہیں یہ پوچھا کہ کوئی پڑھائے ادا کر لے اور یہ مجھے ادا رہے کیا یہاں اتنا ادا کرنا مانے نجات نہیں ہے نجات نہیں لیکن مقامہ کے ابیت پہنچے کے مانے اس کے لیے نوابی نہیں میں ہم لوگ کہیں گے نہیں اللہ نے کہیں کہا کیا نماز پڑھا جان کافی ہے مانے نجات نہیں ہے نجات ہو جائے گی لیکن مقامہ کے ابیت پہنچنے کے لیے نوابی بھی ضرورت ہے کوئی کتابیں لے کر اس کا مانا نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں اگر کیا مجھے کتاب میں یہ ہے ندوے میں مولانا محمد یا حسنی سنگھ بیان یعنی مولانا کا ایمان ہے من خدا کو بھی کیا ہوں گے اجرت علم ہے کہ بولائے گی تب اس کا ذکر آتا ہے وہاں پر قادم بڑھ رہا ہے کہ وہ افراد ہو کی عقائد کی کتاب ہے عقائد کی کتاب ہے تم کو چاہیے ہوا کہ عام طرح سے بات میرا من خدا کے بیان کے اندر تک تمہیں علمی تعلیم کا تو نہیں ہوگی ماشاء اللہ سننا تھا علمی تعلیم کا سے بولے یہی ہے کر اس کیا من خدا نہیں آئے بولو اللہ کے لیے میں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے فرق کا ساتھ ساتھ اور جب مرنے لگے تو ایمان ہی کو مرے کوشش کرے یہ ایمان ہے فضول نہ آنے پائے ہوتا ایمان کو بچاؤ اللہ عمین اصل کے ایمان اللہ تب وہ یقین اللہ سے بادو کو رحمت انار یا سر کرام کی کس دنیا میں آ کر ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ ہمارا بک کرنا نبی دعا کرتا اللہ میری اثر کے ایمان اللہ تب وہ یقین اللہ سے بات خوب یقین کے بعد خوب بھی اثر ہے تبھی تو اس نے فرمایا اللہ میری اثر میں ایمان ایک ایک میں بڑے بڑے لوگ باقی باقی باتیں اللہ ہم سب کو معاف بڑے لوگ کی بات کر رہا ہوں زمانے کی باقی باقی بات اللہ جب توفیق سب کر سکتا ہے تو ہمیں کہے جب آپ یہ ضروری نہیں وہ ضروری نہیں یہ چیز اور جب ماننے لگے تو ایمان ہی بن گیا تو اس کی جو موت کی نیچے ہو جائے گی جو موت آئی ایمان پر جو موت کی نیچے زندگی بغیر ایمان ہے زندگی کی اس کی میں نے کچھ ہی عطا رہا پورے کر کے پھر دیا جائے گا محمد خواب مقام بلا نفس آنے اور محمد کا نام آپ سے لہٰذا دنیا پہلے اور جب مرنے لگے تو ایمان ہی کو مرے اس کی موت کی ہندی ہو جائے گی موت جس کی ہندی ہو جائے گی کیونکہ موت ہی اخری نعمتوں کے درمیان ہمارے ہیں موت آئی نہیں پڑی کو بجٹ دے پڑی کو صحیح پڑی کو سطر چھوڑ دیا تھا بہت سے واقعہ لکھے ہیں اس میں سے ایک یہی جنگل میں چلے گئے لوگ گئے کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ نے سطر کو چھوڑ دیا کل سب رہے تھے سب بات بولے بہت اشارہ کیا کہاں بھائی میں نے آج سنی پری بولتی جگہ سے پری بولتی چلی مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں جنت والوں میں سے نہیں کہتے سب والوں میں اس نے چھوڑ دیا ہے جنت میں ہونے والے کے لیے یہ نہ کرنا کیا کر لگے سدر کیا کر لگے جو جنت میں جا رہا ہے جس سدر کے کام آئے گی بس اتارا تھا یہ رائے میں آتا ادھری لوگ کر رہا تھا اخباروں کی آج ہم وہاں تھا جو بڑے یہی سے آدمی تھے جائے مارا مجھے سزا ہے جان والی کی بات گاؤں میں مجھے بات پری کو ایک بھائی جنت تم یہ یقینی طور سے کہا کہ میں جنت ہی پری سے ہوں کہ چل جاتا ہوں حکومت میں یہ کو کرے گا کہ جانے جو ہم کو اسی بزرگوں کا حال ہے اسی چیزیں جاری نہیں کرے گا لیکن ان کا حال کاری ہو گیا وہاں محمد صاحب بہت دھیان کرتے تھے یہ بزرگ تھے روٹی بھی نہیں کھاتے تھے ستو رکھے رہتے گھوڑا بھی جگہ نہیں یہ بھی ساتھ کرتے یہ سب کے لیے نہیں کرتا ہوں بھائی یہ بزرگ کا آدمی آتا کوبل کر دیتے یہ نہیں سبزی میں کچھ تھوڑا آ جاتا آج کا ہونا حال محمود تھا آ کر کے سب کو اللہ نے مقدر بھی چاہیے हमारे बुजुर्ग जी के काम ही चलते। जब मुमी बनता, जब मुमी बनता मौत के पुल से पार हो जाए, उसके लिए खैर ही खैर है। हम लोगों को तो भी आना है, आने वाली किस्से डाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। जागी बादशाह गए जो गए जब गर्मी लगी हुई थी, लोग बड़े अच्छा बैठे थी लगे फोड़ आकर जागी थोड़ी नीचे उतरता था। अब ये जागी मशहूर है अल्लाह शिवजी में पूरी इसमत नजमी उनके अर्ज जागी में लिखा है, काम करता था किसी भी कहा कर आदमी मुश्कर क्यों हो जाता है, सोना भी अपना मिलता है, सो जाएगी सो जाएगी। बादशाह कह रहा है उम्र अजीज को सोने में बुलाना ही नहीं जा रहा, राजी कर रहा है बादशाह पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में करता है। मैं अब उम्र अजीज को मैं सोने में घर ले जाता है, हाँ मैं गिरा कर देश बहुत बड़ी नीच सामने मौजूद है राजस्वरों का, अभी मुझे ना दे दो मुझे भी जा रही है हम ज्ञान करने बादशाह जो भी गए बादशाह कोई हिंदुस्तान का दर्शन का पाकिस्तान का बादशाह यह कर रहा है जा कर जब भी खड़ रहा है फोन रहा है बहुत ज्ञान करते अंदर ज्ञान नीचे खामे ज्ञान करते बहुत बड़ी मौत सामने है, सोने ही है कि आप क्यों कर रहे वक्त लाए सोने में मौत दे गया इसके लिए खड़ी है। अगर आप मोमिनाना जिंदगी गुजारते हुए किसी के हाथ शरीर में शहीद हो गया और जिस मनाने दिन के हाथ में शहीद हो गया तो शहादत की वजह से उसकी मौत और ज्यादा गिरती हो जाएगी। हर मोमिन बंदा अपनी मौत और जिंदगी की कीमत को समझे ऋण दर हर मोमिन आप शिकलाई करते इसी वजह की तफ्ती में पसंद करता है या अब किसी में हिसाब नहीं मिलेगा तो मुझे से हिसाब मिलेगा या हमारे भी हिसाब नहीं मम्मी लिखने वाले सबसे मुंह बड़ी बात है जब ये तफ्ती में लिखा आप देखिए तो ये लिखना था नहीं अब ये मिसाल बनता है। हर मोमिन बंदा अपनी मौत जिंदगी उनके नहीं समझे कर रहे हैं हर मोमिन बंदा मेरे मामू मरुमा से तो तभी भी लिखा गया मोबाइल में कुरान पर जब ये किताब पढ़ जो बच्चा था मैं क्या लिख पाता गलत बात क्यों मैं क्या लिख रहा है मेरे लोग अपने निशाने मेरा काबिल बहुत काबिल है मैं नहीं तुम कहने की बात मैं क्या लिखता एक बार अच्छा आया हर मोमिन बंदा अपनी मौत और जिंदगी को बेनती समझे इन सलाती नृत्य माया समाती भी मौत को भी समझे अल्लाह ने मौत को बहुत बड़ा चौंपा दिया इसको सुधार सही कर दिया हर मोमिन बंदा अपनी मौत और जिंदगी को कीमती समझे और अपने मकान को पहचाने क्या हो गया कोई चीज नहीं इसको सुबह करेगा कोई नहीं करेगा बहुत से अपने काबिल बात थे मन को खत्म किया मुझे बेटी नहीं खत्म ہر بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے. کون سے لوگ آتے تھے وہاں روز میں دیکھتا ہوں کتنی بھی کمی رہتی تھی لوگوں کی, وہاں خاندان کا ایک بھی نہیں بولے. ہر مومنٹ بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے, اپنے مقام کو پہچانے, اور قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے. میں جوانان سعادت مندوں سے کہوں گا, خواجہ محمد معصوم لکھتے ہیں, میں جوانان سعادت مندان سے کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اللہ لگے میں خرچ نہ کرو. بہت بڑی قیمتی چیز ہے. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہچانے اور قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے. آپ سب کو نئے جوان سمجھتے جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں, سوچے آج تک اسی بھی نہیں پڑتے. اور پھر آپ کرتے ہیں سامنے دیجیے سرکار پریشان کرتا ہے. ہاں برابر دن رات میں ٹی وی دیکھو گے دیکھو گی چاول کے اخبار پر بہت حضرت ہے کہ تمہارے پاس پیسے آئیں گے چلی شیطان آئیں گے تو نہیں آئیں گے. وہ تو بہت صاف سمجھ ہے طویل دے گی کہ آئیں گے کہ بہت نہ پڑھ رہے فرق پڑ رہے نہ پڑھو بہت خوشی سے لکھتے تھے. کہاں میں کیا لکھوں گا پڑھ رہے فرق پڑ رہے یہ پتہ نہیں پڑھ سکتا. کافی ساری بچوں کی شادی سے بڑھ گئی ہے ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہچانے اور قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے. مومن اپنا سب کچھ جان اور مال افراد حیات اپنی موت اللہ ہی کے رضا کے لیے خرچ کرے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین تم بندے نالائے بندے حقیر ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے, پروردگار ہے. اس کا حق اسے بہت جانتا ہے کہ تھوڑی زندگی اس کے راہ میں خرچ ہو جائے, بہت لاکھوں سال زندگی میں کبھی ایک سردار اگر لکھا ہوا حدیث ہے اگر کوئی شخص پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا بچہ اور زندگی پر پیشانی رکھ دیا حدیث سال نکال رکھتے تھے زندگی بھر اپنی پیشانی سردے میں رکھے رہے ہزاروں سال کبھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اپنی موت اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے پروردگار ہے. اس کا حق اسے بہت جانتا ہے کہ تھوڑی سی زندگی اس کے راہ میں خرچ کرے. وہ بیچارے کو بھی جو بات اپنی انہیں فرماتے مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما پڑ رہا ہوں ان بات کو عمل کرنے کی بچے گا نئی سزا کا منگوا رہا ہے. وہ بیچارے کو امی جو ہمارا عمل مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما پڑ رہا ہوں. یہ اول اس امت کے اعتبار سے ہے, پہلے بھی اول کیا ہے اس امت کے اعتبار سے سب پہلا اس کا اگلا جواب دیا ہے. یعنی میں اس امت میں موجود رہے جو آخر حکومت سب سے پہلا مسلم ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا فرما بڑھ رہا اللہ ہم سب مجھے فرما بردان کر رہا اللہ تعالیٰ اپنا فرما بڑھ رہا وہ چیز فرما بردار اپنی زندگی کو گران میں خرچ کرنے والا لاکھوں کو جاگنے والا صدقہ کرنے والا ہمدردی کرنے والا غمخاری کرنے والا یہ ہمارا یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان ہے جو فرما بردار اللہ تعالیٰ المسلم من سلم المسلمون میرے سامنے یہ خیر خان اکل المؤمن المسلم وأقول المسلم هاي كل واحد ما هو كل واحد مؤمن بالله مقوق الله كذا كذا مقوق الإمارة كذا كذا مقوق الإخوة كذا كذا لكن دي نقول لكم أي لون مقوق الإخوة من I have to say that ہم جاری ہماری کبھی چیزوں کی تفصیل کیا پڑھیں اور جو ہے دیکھا ہے بڑی بھی تفصیل سیکھتا ہے جو اچھا دیتا ہے ارب آدمی بھی دیکھتے ہیں شہزاد کو کالی دے جانی بھی ہمارے تفصیل بڑا اللہ تعالیٰ جوان کی دیکھتے ادا کر آپ سب لوگوں کو عمل اس کا عالم بھی دو تفصیل دے اور جو ایام گزر رہا ہے اللہ کی قدر کی بھی تفصیل دے زندگی بہت ہی موہوم ہے موت تو یقینی ہے زندگی موہوم ہے موت متعین ہے آئے گی زندگی موہوم ہے آج ہے خیر برائے کو فلا خیر برائے کو فلا اور رحمت شمار ہوں نا پھر سردی بام برائے فلا نماز مستن ہے خیر برائے کو فلا اے فلا عمر کو غنیمت سمجھ اس سے پہلے پہلے بھی ایک خبر آئے پڑا بھی مر جائے جیسے خیر پڑا ماری کو تھوڑی دیر بات خیر بنائے پڑھا کو غنیمت شمار ہوں نہ پھر سبزی بان پر آئے پڑا نے مارے آئے پڑا مر جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں یہ سب کی چیزیں آج پانی جائز ہے تو اس کے اندر حق ہے سدا سب آشا سر ہے یہ آشا ہم بنا رہے ہیں لیکن دوسرے کو اگر آشا ہم کچھ کہا ہم کپڑا پہنے ہم کو اچھا کہا اچھا رہنا ٹھیک مگر ان چیزوں دلیل میں بننا ٹھیک ہے یہ پہن کر کے کچھ بھی نہ آنا چاہیے مطلب میں پہلے سے منع نہیں کیا اس کے لوگ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیا ہمارے سالے کی تو بہت بہت سے لوگ آج چلے بھی جائیں گے کل چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے دنیا ہی سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرما دے اصلاح کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل اصلاح کا ارادہ اگر کیا اور موت آ گئی جہاں سب کو توفیق ہے وہ آپ کو اسلام آئے گا کسی نے حضرت سے کہا مجھے سکھا ہے کہ حضرت ہم لوگ مسجد مسجد جو بیٹھتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا مجھے کہا حضرت اس بار پدیتا بھی ہے تو میں نے کہا کہ بھائی جس وقت آپ بیٹھتے ہیں اس وقت باقی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا تو میں نے حضرت سے کہا یہ میں نے کوئی جواب نہیں کہا بہت اچھا جواب دیا جس کو مزید بیٹھا ہے اس وقت تو ہمارے تعلیم ہوتا ہی تو ہمارے اگر اسی وقت مر گیا تو ہمارے ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سال کی توفیق دے اور مہینے متبرہ کے قدر کی توفیق دے اور اپنی محبت نسبت سے سب راہ بنائے الہی مقصود منظوری میرے لائے تو محبت و معرفت خود دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك سيد النبي الكريم صلى الله تعالى على المسلمين لا تعلقوا هم سبق دعاء كرنه في توفيق انها وزعلي في دعاء كرنه في توفيق مجمع لزالة هم نہیں کر سکتے ہر آدمی کی بات چاہیے میں اپنے طور پر دیسی دعا جس کے لیے پوری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ اور داری کے ساتھ ساری امت اصلاح پر آ جائے اللہ اس کو آفیت عطا فرمائے دین کی دنیا کی خیر اور بھلائی کے دروازے اللہ کھول دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيدنا الكريم صلى الله عليه وسلم.